بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مونجي ورحمة مونجي كرهيمو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أمتوكوكا أمباي مكنوني مواكي ومفالمي ووتي na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi, na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فارجعي البصر هل ترى من فطور aliyeumba mbingu saba kwa matabaka uone tofauti yoyote katika uumbaji wa mwingi wa rehema hebu rudisha nadhari unaona kosa lolote Marji'i al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Tena rudisha nadhari mara mbili. Nadhari yako itakurejea mwenyewe hali ya kuwa imehizika nayo imechoka. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu kwa mataa na tumeyafanya ili kuwapigia mashaitani na tumewaandalia adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Na kwa walio mkufuru Mola wao mlezi ipo adhabu ya Jahannam na ni marejeo maovu yaliyoje hayo. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake na huku inafoka. Takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Inakaribia kupasuka kwa hasira. Kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake huwauliza, kwani hakukujieni mwonyaji? Qalu bala qad jaana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Watasema kwani ametujia mwonyaji, lakini tulimkadhibisha na tukasema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote, nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Na watasema lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili,